skarre till levande färre gör diget skrambel. Att du din skare, din tjänare klare gör till eldsflammer. O Fader, vise vid i allesamman, love och prise med fröjd och gamman, att du till arre, till skarre, till levande färre gör diget skrambel. Att du din skarre, din tjänare klare gör till eldsflammer.